باپ راج آپ نے باب و فضل میں بات آ رہے اردو، کوئی آدمی اردو کر کے رات میں سوئے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا تذکرہ اس باب میں دیتے ہیں آپ. برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں آتا قال علی، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی. تو فرما اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، جب آپ کو سونا ہو، بستر پر جانا ہو، تو آپ بالکل ویسے ہی وضو کر لیں جیسے سلاد کے لیے وضو کیا جاتا ہے. ثم استجع علی شقک الایمن، اس کے بعد دائیں کروٹ سو جائیں. ثم قل، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں آپ، وہ کہ یہ دعا پڑھیں. اور دعا پڑھنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور دوسرے کیا کرنا ہے، سونا ہے تو کیسے دائیں کروٹ سونا ہے. اس کے بعد نمبر تین پر یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اسلمت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبۃ ورهبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا پڑھیں آپ. تو فرمائے آپ نے کہ اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہوگی. اس کی فضیلت سے پہلے دیکھیں دعا کے کلمات دیکھ لیں آپ. فرمایا اللہم اسلمت وجهی الیک، اے اللہ تعالی میں اپنی ذات کو، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں. وفوضت امری الیک، اور اپنے تمام امور کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جتنے میرے امور ہیں ان سب کا کارساز تو ہی ہے، لہذا سارے امور کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی ان کی دیکھ رہے کر. والجأت ظهری الیک، اور اپنی پشت کو تجھی پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی میں تجھی پر اپنے سارے معاملات میں اعتماد کرتا ہوں. میں رغبتا ورہبتا الیک، اور اگر رغبت ہے تو بس تیری ہی ہے، اور اگر ڈر کسی کا ہے تو تیرا ہی ہے. یہاں ترجمہ ہو جائے اس کی بات، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، جو من کا اور نجات حاصل کریں تو تجھ سے، اور پناہ حاصل کریں تجھ سے. تو اگر تجھ سے ہم بھاگ کر کے جائیں اور کوئی پناہ تلاش کرنا چاہیں تو تجھ سے بھاگ کر کے اگر کہیں پر پناہ مل سکتی ہے، اگر کہیں نجات مل سکتی ہے تو کہاں مل سکتی ہے، تیرے پاس ہی مل سکتی ہے. تجھ سے بھاگ کر کے تیرے ہی پاس ہم جا سکتے ہیں. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، جو کتاب تو نے نازل کی، چاہے وہ قرآن مجید ہو چاہے اس سے پہلے سب کا کتابیں ہوں، ان پر میں ایمان لاتا ہوں. وہ بھی نبی کے الذی ارسلتا، اور جس نبی کو تو نے مبعوث کیا، چاہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں چاہے اس سے پہلے کے دیگر انبیاء ہوں، ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں. یہ دعا سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں اس کے اندر گویا کہ بندہ جو ہے، یہ دعائیں جو ہوتی ہیں، دعائیں، یہ انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں دعاؤں کے اندر مدرجہ حتم موجود ہوتی ہیں. چنانچہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے عبدالرزاق عبد المحسن البدر نے، فقہ الادعیۃ والاذکار، فقہ الادعیۃ والاذکار کے نام سے میرے پاس ہے تین جلدوں میں کتاب ہوگی، چار میں معلومات موجود ہوتی ہیں، جو آپ کو جو سریع چیزیں تلاش کرنا چاہیں مخصوصات وہاں نہیں ملیں گی آپ کو. تو دیکھیں آپ اس کے اندر ہے، انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دے، صرف اسی پر اعتماد، اپنے سارے امور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دے انسان، اپنے اوپر انسان کو بھروسہ ہو، اپنی ذات پر بھروسہ، ایسا نہیں ساری اپنی محنت مشقت کرنے کے بعد انسان کو اگر کسی پر بھروسہ ہونا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. اس کے اندر دیکھیں آگے ہے، رغبتن ورہبتن الیہ، رغبہ الیہ تو استعمال ہوتا ہے لیکن رہبہ الیہ इस्तेमाल होता है रहाबा इलेहे, नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों को चूंकि यहाँ पर जमा कर दिया गया है लिहाजा दोनों के लिए एक सिला इस्तेमाल कर दिया गया है और इस तरह का अरबी जबान में इस्तेमाल होता है कि दो कलमा जिक्र किए गए हैं लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कलमा जिक्र किया उन दोनों में से किसी एक के मुनासिब है, जैसे किसी ने कहा है अलफ तुहा तिबनन व मा अन बारिदन, नहु में इस्तिशार आता है अलफ तुहा तिबनन व मा अन बारिदन, अलफा के माने क्या होता है चारा है, अलफ तुहा तिबनन तिबन के माने भूसा और मा अन के माने पानी, तो पानी को भी अलफ तुहुल मा कहेंगे नहीं कहा जाएगा लेकिन तिबनन के साथ इस्तेमाल हुआ लिहाजा उसके लिए एक कलिमा इस्तेमाल कर दिया वो है अलफ तुहा तिबनन व मा अन, वरना तनहा इस्तेमाल करते तो अलफ तो तिबनन कहते और सकई तो हा मान कहते आप, लेकिन इस तरह इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे यहाँ पर अगर एक इस्तेमाल होता तो रहबा में हो किसी से डरना खौफ करना, लेकिन दोनों इस्तेमाल हुए एक साथ लिहाजा रगबतन व रहबतन इलैह का इस्तेमाल हुआ है। आगे ला मलजा वला मनजा, ला मलजा वला मनजा, असल जो है इन दोनों कलमात में कि मलजा ये महमूद है और मंजा ये महमूद नहीं है, मलजा ये महमूद है और मंजा ये महमूद है, इसके आखिर में हमजा नहीं है, तो असल है ला मलजा वला मंजा, आखिर में अलिफ होना चाहिए, अलिफ मकसूरा होना चाहिए और इसमें ला मलजा असल ही है, लेकिन इस दिबात की वजह से कभी ऐसा होता है कि मलजा महमूस का एतबार करते हुए मंजा को भी महमूस कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने है ला मलजा वला मंजा, और कभी ऐसा होता है कि मंजा जो गैर महमूस है उसका एतबार करते हुए दोनों को गैर महमूस कर देते हैं ला मलजा वला मंजा, और कभी असल के मुताबिक पहले वाले को महमूस दूसरे वाले को गैर महमूद ला मलजा वला मनजा, तीनों तरह से हुआ कि पढ़ा गया है और मुख्तलिफ रवायात में आपको तीनों तरह से मिल जाएगा। मलजा के माने लुजू की पना लेने की जगह पनागा और मनजा माने नजात हासिल करने की जगह, यानी अगर कोई तुझसे भाग करके भी नजात हासिल करना चाहे जाए पनाह तलाश करें तो तेरे पास ही मिल सकती है कहीं दुनिया में और नहीं मिल सकती है। तो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वुजू करके आदमी रात में सोए और उसके अलावा दाएं करवट सोए और उसके बाद ये दुआ पढ़े, इसमें मुकम्मल तौर पर बंदा अपने खुदगी करता अल्लाह सुभान व तआला के सामने, कह रहे का क्या फायदा होगा फइन मुत्ता मिन लैलतिका, अगर उसी रात आदमी का इंतकाल हो गया फअंत अलल फितरा, तो गोया कि आपका इंतकाल किस पर हो रहा है फितरत का इंतकाल हो रहा है आपका, फितरत की तशरीह उलमाए किराम ने की है, एक उन्होंने कहा है फितरा अलद्दीन अलकवीम मिल्लत इब्राहिम, अलद्दीन अलकवीम मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इससे मरा जो दीन फितरत है दीन इब्राहिमी है उस पर इंसान का इंतकाल हो रहा है। इसी तरह से लोगों ने कहा है कि हम रात फितरत से मुराद क्या है दीन इस्लाम, गया कि दीन इस्लाम पर आदमी का इंतकाल हो रहा है, जैसा कि दूसरी रिवायत में आता है मन कान आखिरो कलामी ला इला इल्लल्लाह दखल जन्नत, दूसरी रिवायत के अंदर आता है मन कान आखिरो कलामी ला इला इल्लल्लाह दखल जन्नत, गया कि उसी तरह की रिवायत भी है अगर आदमी को उसी रात में इंतकाल हो जाता है तो गया कि उसका फितरत इस्लाम पर उसका ऐसे इंसान का इंतकाल हो रहा है और गया कि उसका ठिकाना कहाँ होगा इंशाल्लाह जन्नत उसका ठिकाना होगा ऐसे इंसान का। चुनांच एक रिवायत में और आता है जैसे मतलब नहीं यहाँ पर सामने तो इससे लोगों ने बताया कि इस्लाम मुराद इस्लाम पर आदमी का इंतकाल हो रहा है और यहाँ पर तो नहीं है, अलबत्ता किताब तौहीद में इसी किताब में इंशाल्लाह आइंदा साल पढ़ेंगे ये हदीस दोबारा आएगी وہاں پر ہے وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا, وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا, صحیح بخاری میں اسی طرح سے وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا. لیکن ایک مقام پر ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں آئے گا وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا, أَصَبْتَ خَيْرًا انہوں نے کہا ہے, لیکن جو الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر وہ أَصَبْتَ خَيْرًا نہیں بلکہ کیا أَصَبْتَ أَجْرًا کا لفظ ہے, لیکن مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے یہ اس میں خیرن ہی کا لفظ ہے, وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا. اگر آدمی کا رات میں انتقال ہو جاتا ہے دعا پڑھ کے تو پھر وہ اس کا فطرت اسلام پر انتقال ہو رہا ہے, اور اگر آدمی کا انتقال نہیں ہوتا ہے صبح کا ہوتی ہے اس کی اور اللہ تعالیٰ مزید اسے موقع عطا فرماتا ہے دنیا میں رہنے کا, تو أَصَبْتَ خَيْرًا انسان کو کیا ملتا ہے, خیر اس کے توفیق ملتا ہے, دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی, دین کے اعتبار سے بھی خیر نصیب ہوتا ہے, اور ندیم صاحب اور کس کے دین کے اعتبار سے بھی ہو دنیا کے اعتبار سے بھی. اس لیے کہ دعا پڑھی آدمی رات میں مکمل طور پر اپنے سارے امور کو بندے نے کس کے حوالے کر دیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, لہذا ایسا نہیں ہے کہ صرف آدمی کا انتقال ہے فطرت پر, بلکہ اگر آدمی کی صبح ہوتی ہے تو بھی انسان کو اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں خیر نصیب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, چاہے وہ دینی طور پر ہو دنیاوی طور پر, ہر اعتبار سے خیر انسان کو نصیب ہوتا ہے. کہنے کبھی اتنی اچھی دعا میں نے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ نے, وجہ الحمن آخر مدد کر لیں گی, سب سے آخر میں یہی دعا پڑھائیں آپ, اس کے بعد کسی سے بات چیت نہ کریں آپ, یہ دعا پڑھ کر کے آپ سو جائیے. کہنے میں نے سوچا یہ دعا لاؤ دوہرا لوں میں آپ کے سامنے تاکہ ایسا نہ بعد میں بھول جاؤں یا کوئی کلمہ تبدیل ہو جائے, تو میں نے آپ پر اس کو دہرایا اس دعا کو. تو جب میں نے پوری دعا دہرائی جب یہاں پہنچا میں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا, تو آگے میں نے کہا ورسولک الذی ارسلتا, اللہ رسول نے کیا سکھایا تھا وبی نبیک الذی ارسلتا, اور میں نے کیا کہہ دیا ورسولک الذی ارسلتا, فرمایا اللہ نانا ایسے نہیں سکھایا, میں کیا سکھایا آپ کو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, یہ سکھایا میں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرائے یہاں پر, اس سے علماء نے استدلال کیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ روایت حدیث کے اندر روایت بالمعنی کرنا نہیں جائے گا, جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ جو اذکار کی احادیث ہوں اذکار کی احادیث میں روایت بالمعنی کرنا نہیں صحیح ہے, جو اذکار کی احادیث ہوتی ہیں ان میں روایت بالمعنی کرنا نہیں صحیح ہے, لہذا اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سکھائے ہیں وہ اذکار آپ اسی طرح سے پڑھنے ہیں, اذکار کے اندر تبدیلی کرنا اپنی طرف سے یہ صحیح اور درست نہیں ہے, کیونکہ اگر اس طرح تبدیلی صحیح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تبدیل نہیں کرواتے, کیونکہ آپ دیکھیں نبی اور رسول کوئی اس سے دعا میں بڑا فرق نہیں آ جائے گا, ہاں ہے دونوں میں فرق, علماء نے ذکر کیا دونوں فرق, نبی عام ہے اور رسول خاص ہے, ہر رسول لازمی طور پر کیا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے, اور لیکن ہر نبی لازمی طور پر رسول ہو ایسا ضروری نہیں ہے, تو فرق دونوں میں طرح کا ہوتا ہے, اور عین ممکن ہے کہ یہاں پر فرق ملحوظ ہو, کیونکہ میں نے جو آپ کو بتایا آمنتو بکتابک, میں نے بتایا آپ کو کتاب سے مراد کیا ہے قرآن مجید, یا کتاب سے مراد تمام سابقہ کتاب ہے, جو بھی کتاب ہے, جو جنس ہے جتنی بھی کتابیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی ہدایت کے نازل کی ہیں ساری کتابیں اس میں داخل ہیں, اسی طرح سے وہ بھی نبی کا الذی ارسلتا, نبی کا میں وہ سارے انبیاء جو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے ہیں سارے انبیاء داخل ہیں, اگر رسولی کا آپ کہتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے, لہذا یہ عین ممکن ہے کہ باقاعدہ یہاں پر ملحوظ ہو اس کا اعتبار اس لفظ کا ہو کہ نبی کے اندر جو وسعت ہے وہ وسعت یہاں پر رسول کے اندر موجود نہیں ہوگی, لہذا آپ نے کہا یہاں پر جو لفظ ہے وہ نبی کا ہے رسول کا نہیں ہے, اور دونوں الفاظ میں فرق پایا جاتا ہے اور اس میں وہ وسعت نہیں ہوگی جو وسعت نبی کے اندر موجود ہے, لہذا آپ نے اصلاح کروائی, خیر اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے جو اس طرح سے اذکار کی حدیث اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتائیں اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کرنا قدر ڈراپ کرنا اضافہ کرنا ये सही और दुरुस्त नहीं है। तदाकार में इस तरह के अपनी तरफ से इजाफा करना कि कोई दुआ हो उसमें अपनी तरफ से दरमियान में क्या कर लीजिए, इजाफा कर लीजिए, कमी महसूस हो रही है आपको, ऐसा नहीं। अदकार में इस तरह का इजाफा नहीं करना चाहिए। तो इससे मालूम होता है रिवायत अफसाने फजलो मंबाता अल वुदू, कोई आदमी वजू करके सोता है तो उसकी क्या फजीलत है। और इसी से मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वजू बाकायदा एक इबादत है। तब ईमान जो बहस आई थी कि वजू के अंदर नियत शर्त है, तो वजू सिर्फ ये सलात के लिए शर्त ही नहीं है बल्कि वजू बाकायदा ये मुस्तकिल इबादत है, उस पर सवाब मिलता है। चुनांचे यहाँ पर कोई सलाती अदा कर रहा आदमी, सोने जा रहा आदमी और आदमी वजू करके सो रहा है, तो वजू बाकायदा ये इबादत है, मुस्तकिल इबादत है। लिहाजा जिस तरह से दीगर इबादत के लिए नियत करना ज़रूरी है, उसी तरह से वजू के लिए भी नियत करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे और इसका अहतमाम करे तो बहुत अधिक चीज़ है कि आदमी रात में सोए तो जैसे बावजू होकर के सोए, दाएं करवट सोए और उसके बाद ये दुआ पढ़ के सोए, अगर आदमी का इंतकाल हो जाता है रात में तो भी फायदे में, और अगर आदमी का इंतकाल नहीं होता है जैसा कि मैंने बताया आपको रिवाज में मौजूद है, तो भी इंसान का फायदा ही फायदा है, किसी तौर पर इंसान को इस तरह का खसारा नुकसान नहीं है। तो एहतमाम करना चाहिए आदमी को, बहुत ही अजीम हदीस है। كتاب البسمة وقول الله تعالى وإن كنتم ذنبا فاستغفروا إلى قوله لعلكم تذكرون وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا إلى قوله أحسنت قولي آت ونا قولي وإن كنتم ذنبا وقول الله تعالى وإن كنتم ذنبا وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولعلكم ظالمين وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. جی ہاں، تو اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بھی کوئی نئی کتاب شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ان ابواب سے متعلق جو قرآن کے اندر آیتیں موجود ہوتی ہے اس کا تذکرہ سب سے پہلے کرتے ہیں، کیونکہ سارے ابواب جو اس کے بعد آ رہے ہیں وہ سب اسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہیں۔ چنانچہ یہاں پر نئی کتاب کتاب الغسل کا آغاز ہوتا ہے، غسل کے احکام طریقہ کیا ہے اور وہ سب انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کی دو آیت موجود ہیں وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَرُوا، اگر آدمی حالت جنابت میں ہو تو آدمی تطہیر کرے، اس سے مراد یہاں پر غسل کرنا مراد ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے جس کے اندر بھی آیا وہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَرُوا، تو ان دونوں آیتوں کے اندر حالت جنابت میں غسل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ دونوں آیتیں ذکر کی ہیں، اور انہی دونوں آیتوں کی تشریح پوری کتاب میں جو ابواب آگے آ رہے ہیں انہیں کی تشریح ہے۔ لہذا غسل کا کیا طریقہ ہے، کیسے آپ کریں گے، یہ سب انشاءاللہ آگے آنے والے ابواب سے معلوم ہوگا۔ سب سے پہلا بات جی پچھلا جو کتاب ہو رہا جی اس میں بہت سارے ابواب ایسے ہیں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے کچھ تعلق ہے. شروع میں اب آپ اس طرح کے آئے تھے میں نے طہارت وغیرہ کی آخر میں جیسے بابل بول ہے سب وہی آخر میں بول سے بیان ہاں مطلب بول ہی کے مسئلہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کچھ ہٹے ہوئے اس سے ہوں لیکن یہاں پر آدمی کو اردو کرنا ہے تو اردو کرنے سے پہلے لازمی طور پر آدمی کو طاہر ہونا ضروری ہے. اردو کرنے سے پہلے لہٰذا اس سے پہلے بھی بار بار میں باقاعدہ کتاب ملے گا کہ اردو کرنے کے لیے استنجا ضروری ہے. بس طرح کتاب میں لکھا ہوا تھا اردو کے شرائط میں سے کیا ہے. اب وہ لوگوں نے سبھی پریشان کی فوزان صاحب لکھا ہے صالح فوزان صاحب کی کتاب ہے کون سی الملخص الفبی اس میں لکھا ہو اس میں کیا ہے استنجا کرنا چاہیے. اب اردو کرنے کے استنجا بھی کرو جا کر کے مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو مستنجی ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آدمی نے پیشاب کیا اور پانی کا استعمال نہیں کیا اب وضو کرنے بیٹھ گئے تو وضو کرنا صحیح ہوگا. یہ نہیں سے گویا کہ آدمی اس سے پہلے تطہیر اور صفائی ضروری ہے. تو وضو کرنے سے پہلے آدمی کو طاہر ہونا یہ ضروری ہے تب آدمی وضو کرے ورنہ آدمی خود ہی طاہر نہ ہو وضو کرنے بیٹھ جائے ایسا صحیح نہیں ہے. لہٰذا طہارت کی اس طرح کے مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی امام خیر رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے کیا ہے تاکہ اگر آدمی کے بدن میں کوئی چیز لگی ہوئی ایسی جو ناپاک ہے بدن میں نہیں لگا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناپاک نہیں ہیں لگی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ یہاں پر امام خیر رحمہ اللہ نے کیا ہے اس سے پہلے ابواب میں. باب الوضوء قبل الغسل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يدخل اصابعه في الماء فيقلب بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. جی ہاں تو غسل کرنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے یہ کہ غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. غسل آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ وضو کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے آپ غسل سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. چنانچہ یہاں پر دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے اس کے بعد بالکل ویسے ہی وضو کرتے تھے اس طرح سلاد کے لیے آپ وضو فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پانی ہاتھ میں پانی لگنے کے بعد اس سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے تھے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور اس کے بعد اپنے سر پر تین لب پانی ڈال لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پورے بدن پانی ڈال لیا کرتے تھے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل. تو اس سے معلوم ہوا غسل سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے وضو فرمایا کرتے تھے. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليها فغسلهما هذه غسله من الجنابة. دوسری روایت غسل جنابت کے بارے میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا بالکل صلاۃ کا جیسے وضو ہوتا ہے البتہ آپ نے دونوں پاؤں نہیں دھوئے تھے. آپ نے اس کے علاوہ آپ نے اپنے شرمگاہ کی صفائی کی اور جو کہیں گندگی لگی ہوئی تھی اس کی صفائی کی آپ نے. ثم افاض علیہ الماء اس کے بعد آپ نے اپنے بدن پر پانی ڈال لیا. اس کے بعد آپ جہاں نہا رہے تھے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے اپنے پاؤں کو دھو لیا آپ نے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت کا طریقہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں فرق ذرا سا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضو جیسے ہوتا ہے صلاۃ کا ویسے کیا آپ نے. اس میں گویا کہ پاؤں بھی دھوئے آپ نے. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پاؤں کب دھوئے یہ بعد میں دھوئے. اس کو یا تو اس بات پر معمول کریں گے آپ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر حصے پر کل کا اطلاق کر دیا ہے گویا کہ آپ پاؤں بعد ہی میں دھوتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مکمل وضو سے تعبیر کر دیا ہے. یا تو اس لیے کہیں آپ، یا تو یہ کہا جائے گا، یہ مختلف حالات پر غور کریں گے. کبھی پاؤں کو بعد میں دھوتے تھے اور کبھی ایک ساتھ مکمل وضو کر لیتے تھے پاؤں تک. وہ ایسی دونوں طریقے صحیح ہیں، چاہے تو آپ پاؤں کو آخر میں دھو لیں، چاہے مکمل وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ کریں.